राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 20 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कोठी वृंदावन में हुआ। राम बात ये करो, ये बात एक ध्यान देने वाली है कि हम अभी जिनके साथ है, शरीर के साथ है, कुटुंब के साथ है, घर के साथ है, रुपयों के साथ है, कि ये साथ रहेगा, ये सोचो साथ रहेगा क्या? ही इनके भरोसे कितना दिन निकालेंगे, कितना दिन ये सहारा रहेगा, ये सोचो भाई। हरेक भाई सोचे इस बात को कि जिनके साथ अभी रह रहे हैं, क्या इनके साथ रह सकते हैं सदा? क्या ये वस्तु है, व्यक्ति, पदार्थ, रुपये साथ रह सकते हैं? हम इनके साथ रहते हैं, ये हमारे साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं क्या? सच्ची बात बताओ, अपने दिल में सच्ची हुई सुन करके सीख करके नहीं, अपने विचार सोचो कि इनके साथ हम सकते हैं, ये हमारे साथ रह सकते हैं क्या? तो इनके साथ रहने की इच्छा करना है घोर प्रतंत्रता है, महान प्रतंत्रता है। अरे पराधीन सुपदेव सुखनाई, पराधीन को सुपने में सुख नहीं होगा, दुखी तो होना पड़ेगा। शरीर पर है आप स्वयं है, पदार्थ पर है आप स्वयं है, रुपये पर है आप स्वयं है, घर आप है स्वयं है, घर आप अलग है। क्या जमीन जायदाद रुपये पैसे कुटुंब शरीर आप हैं? क्या ये आपके हैं? क्या आप साथ रख सकते हो? क्या इनके साथ सबका हरदम साथ रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो बुद्धिमानी इस बात में है कि अंत ही तो ये तरे तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, अब इसे मन से अलग हो जाओ कि ये हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके भी नहीं है, आपके लिए नहीं है, तब सही आपके लिए नहीं मिली है। शरीर और मिला है सेवा करने के लिए मिला है, जैसे किसी मेले में आपको स्थान मिला रहने के लिए, प्रबंध मिला तो वो सेवा करने के लिए मिला है, अपने रहने के लिए नहीं मिला है। ऐसे मनुष्य का शरीर मिला है, ये केवल दूसरे सब जीव जंतुओं के देवताओं तक, भगवान तक, और छोटे छोटे जैनों के जहरीले वृक्ष और इन सब के लिए सेवा करने के लिए मानुष नहीं मिला है, अपने लिए नहीं मिला है। सेवा भगवान तक ही आप कर सकते हैं, ऋषियों की सेवा कर सकते हैं, देवताओं की सेवा कर सकते हैं, पशुओं की सेवा, पक्षियों की, मनुष्यों की, सबकी सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए ये मिला है, अपने लिए मिला है क्या? अपने लिए मिला होगा अपने साथ रहता, हमारा होता हम इनके साथ रहते, तुम्हारे मिला नहीं है, मिला क्यों? सेवा करने के लिए, अपने लिए मान ले भूल करिए, गलती करिए, ये रुपया भी अपने लिए नहीं मिला है, शरीर भी अपने लिए मिला है, कुटुंब भी अपने लिए नहीं मिला है, ये मिला ही नहीं अपने लिए। अपने लिए मिलता तो अपने और मिले ये इच्छा नहीं रहती, हमारी चीज हमारे को मिलती है तो फिर हमारे मिलने की इच्छा नहीं रहती, मिलने की इच्छा रहती है तो अभी हमारे लिए हमारी चीज हमारे को मिली नहीं है। हमारे प्रभु को मिल जाए तो फिर मिले और ये इच्छा मिट जाती सदा के लिए। तो ये तो केवल दूसरों की सेवा के लिए ही मिली है, हमारे लिए नहीं मिली है। हमारे लिए मानना है गलती है। तो भोगों के पर जा रहे हैं ये बहुत गलती कर रहे हैं। पराधीन होकर महान पराधीन तब जा रहे हैं। पर वस्तु में पर है ये, इनके अधीन पराधीन होना, इनके द्वारा सुख पराधीनता से महान पराधीन तब जा रहे हैं। वस्तुओं के रुपयों के अधीन होना पराधीन होना और इनके द्वारा सुख भोगना आराम लेना ये पराधीनता में पराधीनता और पराधीनता में और पराधीनता से पराधीनता में अलग अलग फंस रहे हैं। होश नहीं होता कि हम पराधीन है स्वाधीन है। इस पराधीनता इतनी गहरी पराधीनता है, होश ही नहीं होता। वस्तुओं के रहते हुए आप स्वाधीन मानते हो, अबाधे रहते हुए, तो ये स्वाधीनता नहीं है। वस्तुओं के अधीन रहना पराधीन है, वस्तुओं से और भी लाभ मानना भविष्य में सुख मानना महान घोर पराधीनता है। मनुष्य समझता है कि हमारे पास रुपये हो तो हम स्वाधीन हो जाए, रुपये नहीं हो तो हम पराधीन होना पड़ता है। रुपया चाहे जो चीज ले ले, चाहे जो खरीद ले, चाहे जो चले जावे, हम स्वाधीन हो गए। तो चाहे जो खरीद ले तो आप चाहे जो खरीदने में स्वतंत्रता नहीं है, आप जो चाहे सो इसमें है पराधीनता। ये है आप चाहते हैं, ये पराधीनता है। चाहते वस्तु को ये स्वाधीनता है क्या? पराधीनता का आवाहन करते हैं और पराधीन लाना चाहते हैं। फिर हम बड़े अभागे हैं, हमारे मन चाहे नहीं होता, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, हम बड़े अभागे हैं। तो मन चाह नहीं होता इसमें अभागे नहीं हो, अभागे मन चाहा है ये अभागे है। हम चाहते हैं ये अभागे है, आप पूर्ण है, आप चाहते हैं ये अभागे हो गए, भाग फूट गया। हम चाहे वो नहीं होता अभागे नहीं है, आप चाहते हैं ये अभागे है। आपको भगवान चाहते हैं, संत चाहते हैं, प्राणी चाहते हैं, संसारी प्राणी चाहते हैं, नीचे प्राणी चाहते हैं, पंच यज्ञ होता है, देवताओं का पूजन करो, अतिथियों का पूजन करो, प्राणी मात्र का पूजन करो, उनका पिंड दो, पानी दो, समुद्र को तर्पण करो, थर्म सर्पण को समुद्र को पानी पिलाओ, समुद्र हाथी पहनता। आप समुद्र को पानी पिलाने वाले हो, आप भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम करने वाले हो, जो भाव के भूखे हैं भगवान और भगवान को भोजन देने वाले हो, कितना दर्द आप ऊंचा है। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान को भोजन देते हो तो आप भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान के मुकुटमणि बन सकते हो आप। और तुझे चीज चाहते हो सारी महान स्वतंत्रता में राजी हो जाओ। जब आपको रुपया मिला तब आप स्वतंत्र मानते हो, क्या रुपयों की स्वतंत्र नहीं हो? ये पर है, स्वा है, रुपया है मेरे पास, मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र किस नाम है? स्वतंत्र किस हो गए थे? रुपयों के अधीन हुए स्वाधीन कैसे पराधीन हो गए? कोई पद मिल गया स्वाधीन हो गया, पद के अधीन हुए स्वाधीन हुए। मिनिस्ट्री मिल गई तो मिनिस्ट्री के पराधीन हो तो स्वाधीन हो गए। मिनिस्ट्री नहीं मिल तो एक घर के पराधीन थे, प्रांत के पराधीन हो गए, देश के पराधीन हो गए। पराधीनता बढ़ी घटी घटी। अरे पराधीन सुखने को सुख नहीं, पराधीन को सुख कैसे होगा? स्वाधीन कब हो गए? ना शरीर पदार्थों की, ना रुपये पैसों की, ना घर की, ना कुटुंब की, ना शरीर की भी अभी आवश्यकता। शरीर है कोई तो ये पर तो सब पर ही रहेगा, पर है पर परा नहीं, ये पर ही होगा, आलम हो जाए। देखो ये सिद्धांत की बात है, मिलता वही है जो मिला हुआ है, अलग वही होगा जो अलग हुआ, अलग है वही अलग होगा, और मिला हुआ वही मिलेगा। सब बात इतनी पूरी इतनी है, इसमें सब बात आ गई। परमात्मा से मिलना चाहते हो तो परमात्मा से मिले हुए हो, और शरीर अलग तो उससे अलग पहले ही हो, चाहे सो होता नहीं अभागे हुए, अभागे थे अब चाहता गए सो अभागे हुए, बड़े भाग्यवान वहां अब चाह नहीं गए, है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तो पर चाह करके भ्रष्ट है, चाह करके भ्रष्ट है। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तो केवल ब्रह्म था जो चाह नी बीच, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। चाह गई चिंता मिट्टी मनो अभी पर वाह, जिसकी कसम से आई शाह बादशाह, बादशाह उतना बड़ा नहीं है जितना अचाह बड़ा होता है। किसी की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं, कभी होगी भी जरूरत थी नहीं, है नहीं, होगी भी नहीं, क्या जरूरत है वो सतचित आनंद रूप होने से चाह न क्या होगी। सत को सत की चांद होती नहीं, असत की चांद होती नहीं, किसी चांद बताओ जो सत है, न सत की चांद न असत की चांद है, असत तो असत है जो चांद कैसे हो, और सत जो प्राप्त है सत की चांद कैसे हो। अब गुलामी किसकी नहीं, किसी गुलामी नहीं, स्वतंत्र हो गए, और सतरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुखदास, और क्या है अविनाशी या चेतन और अमल शहर सुखराशि, इससे बढ़कर क्या होती स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता आप से आप है, अविनाशी विनाशी को लेकर अपने में अच्छा अपन मानते हैं गलती है, तो आपका जो स्वरूप है वही आपको मिलेगा जो मिला हुआ है, जो दूसरा अलग होगा वही जो अलग आपसे अलग ही है, शरीर संपत्ति कुटुंब रुपया पैसा सब आपसे अलग है, वही अलग होगा जो अलग है, और मिला है वो अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये मिला हुआ वही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा बताओ, चेतन अमल सहज सुखराशी यही तो मिलेगा, जो मिला हुआ मिलेगा अलग होता अलग होगा, ऐसा है जो रह जाओ मौज हो जाएगी आदमी, अलग है उसको अलग पहले से ही, पहले नहीं मिला था पीछे नहीं मिलेगा तो उसे पहले ही अलग रहो। साधु विचार कर भली समझिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, अंत में तो बिगड़ेगी, पहले पहले आप छोड़ो तो मन से छोड़ दो, मन में अपना है ही नहीं। एक मैंने सुना है बिजनौर में एक कन्हैया भक्त था, अब भी होगा शायद, अभी इस जमाने की बात है, कन्हैया भगत, भगत भगत कहते लोग उसको, और वो भक्त करता भी था, तो धनी आदमी था वो, तो रात्रि में डाकू आए सामने करके, तो उन्हें प्रश्न किया, आप इज्जत लेना चाहते हैं, प्राण लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं कि धन, ये सब है ये तजोरी सभी ये साथ लेंगे। सुबह महाराज किसी ने कलेक्टर को जाकर कह दिया कि कन्हैया के रात डाका पड़ा, बुलाया थे डाका पड़ा करना, कि रात डाकू आएगा डाकू पड़ेगी, क्या बात थी कि मालिक थे उसे जरूरी, रात्रि में आए तो बहुत जरूरी है, तब रात में आए तो सुबह आ जाए तो पसंद, पर रात्रि में आया तो बहुत जरूरत ज्यादा पड़ी, जब उनका ही धन था वो ले गए, डाका कहाँ पड़ा हमारा, डाका नहीं पड़ा, बहुत जरूरी थी, तब तो पूछ लिया क्या लाना चाहते हो, धन सभी जी सभी जी से ले जाए, डाका पड़ेगी, अब क्या पड़ा बताओ, पहले से ही धन अलग है था, आप में अलग है, गाड़ी अलग होगा ही, क्या साथ था साथ है साथ रहेगा, आप विचार करो, तो हमारा अलग है ही अलग, अलग हो जाए तो क्या नई बात क्या हो गई, मैंने तो कई बार ये बात कही है कि संसार का वियोग ही नित्य है, तो नित्य का नित्य की प्राप्ति हो जाएगी। वियोग मान लिया, नित्य की नित्य तत्व की प्राप्ति हो गई। यह जितने शरीर हमारे को मिले हुए हैं, पहले हमारे नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, और जितनी उम्र आ गई उतना अलग हो गए, अब बाकी है उतना साथ रहेगा। अब वो घट रहे बार बार, तो अलग तो हो ही रहा है, अलग था और अलग हो रहा है, अलग हो जाएगा, तो अलग ही है सदा ही, तो अपने से अलग मानते असंग हो जाओगे। असंगो ही एव अयम पुरुष, उपनिषद में आता है कि ये पुरुष असंग है, असंग है तो असंग नहीं प्राप्ति हो जाएगा। संग सर्वात्मा त्याज्य, असंगता का अनुभव करो, अपना स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। संग सर्वात्मा त्याज्य सती त्याग तुम न शक्य रहे, कि महाराज तो नहीं सकते, तो सदभी संतों के साथ संग करो, सभाग संग वो भेज दो, सत्संग है वो दवाई है असंग होने की। असंग हो असंग रहोगे हो ही असंग, अब मुफ्त में अपनी परतंत्रता ले ली, पराधीनता ले ली, मोटर चले स्वतंत्र हुए, चले दिल्ली जाएंगे, बीच में खराब कहते भाई हम तो पराधीन हो गए, हम क्या करके बैठे यही, तो अब पराधीन हो गए नहीं, मोटर के भेद पराधीन थे, मोटर कौन सी स्वाद थी, पराधीन थी वो, में अभाव में पराधीनता अनुभव करते हैं, भाव में पराधीनता, भाव में तो पराधीनता ही है, मोटर पर चले तो स्वाधीन हुए क्या, पराधीनता ही है। नाशवान पदार्थ का सहारा लेना पराधीनता को स्वीकार करना है, अविनाशी सहारा स्वाधीनता है। मगई वर्ष हो भगवान वर्ष, अंगार होता है चमकता हुआ अंगार, जो बाहर लोग काला हो जाता है उसे लकीर खींचो, काली लकीर खींचेगी, अंगार तो चमकता है, लकीर चमकेगी क्या, देख लेना कभी खास हो गई वो काली होगी, क्यों होगी काली, अग्निशयोग हो गया, ऐसे आप परमात्मा के साथ चमक उठोगे, ऐसा लकीर थोड़ी सी काली काला जाएगा, तो काला हुआ कब से अलग है, एक हो जाएगा तो श्री सदी बात है, काले से काला कोयला है, कोयला हो नहीं उजरा, सौ मन सावण लगाए, सौ मन सावण लगा उजरा अग्नि में रहेगा तो चमक उठेगा। अरे जिससे योग हुआ है उससे होने से सही होगा, ऐसे जीव ईश्वर से अलग हुआ तब तो खुद उतारी ईश्वर साथ हो जाए, हो जाएगा मौज हो जाएगी, अब मिल जाएगी सीधी से जो बात है। ईश्वर के अधीन होना है ना, यह है स्वाधीन होना, और धन लेकर स्वाधीन होना यह पराधीन होना है, अधीन है समझ में। स्वामी जी हमें जैसे कोई अच्छे काम कराने हैं, जैसे भागवत सप्ताह बचाने हैं, या हमें मंदिर बनाना है, ऐसे मन में विचार रखें कि नहीं रखें? नहीं ऐसा विचार आओ मंदिर बनाना है क्यों, सब लोग बनाते हैं? नहीं नहीं बनाते बनाते नहीं, बात आप बनाते क्यों है बताओ, वो सब लोग दर्शन करेंगे, सब दर्शन करेंगे तो मंदिर बनाने के लिए आप स्वतंत्र होंगे कि प्रतंत्र होंगे? तो प्रतंत्र होकर दूसरे दर्शन क्या देगा, प्रतंत्र तो प्रतंत्र बनाएगा दूसरों को भी, प्रतंत्र दूसरों को भी प्रतंत्र, प्रतंत्र वही बनाता है जो स्वयं प्रतंत्र होता है। मंदिर बनाकर दर्शन करेंगे तो बिना मंदिर के आप दर्शन करोगे तो आपका दर्शन करेंगे लोग, आप थोड़ा देखो और पढ़ो मंदिर बनाओ, आप भीतर से मंदिर की वासना छोड़ दोगे तो आपका दर्शन करेंगे, या आप फिर परतंत्र नहीं होंगे। तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, या तो परतंत्र महान परतंत्रता है। तो गृहस्थ में रहते हो तो जो मिली है वो सदुपयोग कर दो, इच्छा क्यों करो मंदिर बनाने की, इच्छा क्यों करो, जितना है उतना अच्छा काम करो। जैसे अभी भागवत सप्ताह बचानी, देखो एक बार अखबार बादशाह की बात सुनी, मैं याद आ गई, अखबार बादशाह ने एक रजाई बनाई, तो कहते उठा दो, तो थी होश से तो उठा दे, तो सिर पर उठाओ तो पैर उड़ जाए, पैर उठा सिर उड़ जाए। कहते बीरबल होता तो उठा देता, बीरबल कैसे उठा देता, बीरबल उठा ही देता था। तो बोला बीरबल कैसे उठा देगा, उठा कैसे देगा, बोला बीरबल उठाओ तो उठा दी, सिर कर उठा दी, पैरों को लेकर पकड़ के गया, तेते पांव पसार जी इतनी लंबी छोड़। तो उतरे ही करो थे मंदिर बनाने है, क्यों आफत करो, मत भाठो साल मत हो क्यों मंडो, है जिनमें उपकार करो। देखो एक बात आप क्षमा करना, मैं अभी चाहूं कि मैं रुपयों का सदावर्त करूं तो नहीं कर सकता ना, अन्न दूसरा नहीं दे सकता, मैं बात तो कह सकता हूं। तो अन्न देने के लिए जो प्रतंत्रता है उतनी प्रतंत्रता नहीं है बात करने में, उतनी प्रतंत्रता है क्या, प्रतंत्रता तो है ही मैं भी, जब आने तो कह सको नहीं तो कैसे कह सको, बोल नहीं सो तो क्या कह सकूंगा, प्रतंत्रता तो है परंतु तो उसकी अपेक्षा तो स्वतंत्रता है कि नहीं, तो है जितने में काम करना ठीक है, और उनके लिए दूसरी इच्छा करना महान प्रतंत्रता है। धर्मार्थम यस्य वित्तेह वरंत निरीहिता प्रक्षालनादि पंकज्य दूरादस, जो उपकार करे उपकार धन की इच्छा, तो कहते हैं इसकी इच्छा न करना अच्छा है, कादो लगाओ पर धो ले, गणेश कल चले है धो लेना तो लगाओ ही क्यों पहले, धन ले तो तकल धोवे तो कादो लगाओ ही क्यों पहले, कहनी अच्छी नहीं लगती। बात यह गई मैं अभी ही सदावर्त खोलू दा कपड़ा देना शुरू करूं तो ये लोग मेरे को मदद कर देंगे कि नहीं, आप लोग मदद करोगे नहीं करोगे ना, तो मैं करूँ शुरू होगा मदद कर दिया शुरू, आप लोग करोगे मदद खूब करेंगे इसी तरह से, तो वो मदद करेंगे तो लोगों को उपकार हो जाएगा, बहुतों को चीज मिलेगी, परंतु उसमें मेरी स्वतंत्रता होगी, अभी स्वतंत्रता है ना, तो आप लोगों की गर्ज मेरे को करनी पड़ेगी, ना लेने वाले को गर्ज पड़ेगी, ना मेरे को बंधना पड़ेगा, अभी तो फिर आप लोगों के मन में गर्ज होगी, अगर गर्ज न होगी तो माते तो गणा ही पड़ेगा, आप ज्यादा दोगे उसके नीचे नीचा पड़ेगा। एक मारवाड़ी कहावत है, ठोलर मारियो ऊंचो देकर कबारी कबर मारियो नीचो देखे, समझे नीचो देख पता है, ऊपर कोई माथे के बारे ना यो तो ऊपर को देखे, अरे भोजन दे दे खरीदे तो नीचो देखे, मनु लेगा उसको नीचा पड़ना ही पड़ेगा, वैसा हटा जी ने इतने रुपये दिए है, हटा जी आओ साहो सा मन में गुलामी आ ही जाएगी नियम से, अरे लेते ही नहीं कैसे गुलामी आ जाएगी, अरे आने के हमारे मकान निकलो हम चलते हैं यार, अच्छी बात है, हम पहले मकान में नहीं थे, अभी निकलो तो नई बात क्या हुई, पहले मकान में थे हम, ये कहते निकलो, हाँ बहुत बहुत बड़ी प्रसन्नता से निकले आनंद से, कि हम पहले से नहीं थे अब भी नहीं, बीच में आ गया तो इन्हें कृपा कर दी निकाल दे, कृपा कृपा तो रख दिया, कृपा कर दी निकाल दे, ठीक किया और पहले जैसे हो गए, नया नई आपत क्या आई, आप बताओ तो बताओ नई आपत क्या आई सर, ये निकलो यहां से, बहुत ठीक है भैया क्या नया क्या हुआ बताओ, पहले जैसे हुए कोई घाटा पड़ा हुआ है, बैठे जिस भाव से बैठे हैं, लेने में आदमी को दबना पड़ता है, मन में दबाई दबाई पड़ेगा, ये बात है। आपका जो विवेचन होता है ना, आपका जो विवेचन होता है हाँ, उसमें ये समझ के होता है कि मैं अलग हूँ शरीर अलग है हाँ, ये पर है हाँ, ये तो समझ में आती नहीं, ये तो समस्या है, तो पर शरीर अपना है क्या स्वरूप, आप बात समझ में नहीं आ रही है साधक के प्रश्न, तो साधक की नहीं है वो, या तो समस्या समझ में नहीं आती, साधक ही नहीं है, या समस्या सत्संगी भाइयों को नहीं आ रही है कि मैं अलग है, मैं जैसे आप कहते समाज दूसरों के लिए, फिर ये भी अपने लिए नहीं, तो ये अपने लिए तो यही अपना, तो भगवान शरीर से अलग मैं अपना हूँ और मैं सच्चिदानंद घन हूँ सह सुख राशि हूँ, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है, तो नहीं आवे तो क्या करना चाहिए बताओ, आप समझना चाहते हैं कि नहीं, ये बात बताओ आप समझना चाहते हो कि नहीं। समझ चाहते हो तो समझो, और समझना चाहते हैं फिर समझ में नहीं आवे तो गलती नहीं है, गलती है। समझने में नहीं आवे तो दुखी हो जाओगे, रोओगे, तो नहीं समझा तो रो, गलती में क्या होगा, तो समझ आ जाएगी। टाबर बालक है छोटा, उसको मन सही नहीं तो रोता है कि नहीं, तो आप कहा आप छोड़ना चाहते ही नहीं अलग होना, आप मौज करते हो आनंद से, रोटी खा ली पानी पी लिया सो गया आराम से, क्या जरूरत है अलग समझने की, ये कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। आप अलग समझना चाहते हो तो बिल्कुल आज अभी अभी समझो, अभी अभी शिक्षण, इसमें देरी का काम नहीं है, इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें अभ्यास नहीं है, ज्ञान में अभ्यास नहीं होता, क्रिया में अभ्यास, अभ्यास में प्रतंत्रता, ज्ञान में स्वतंत्रता, ये ख्याल किया नहीं आपने, अभ्यास में पराधीनता है और ज्ञान में स्वाधीनता है, शरीर मैं नहीं हूं, इनमें स्वाधीन हूं, प्रतंत्र नहीं, इसमें शरीर को अपना न समझने में स्वाधीन और स्वतंत्र हो बिल्कुल, किसी विद्या की जरूरत नहीं, किसी योग्यता की जरूरत नहीं, किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, ईश्वर की जरूरत नहीं, इतने स्वतंत्र हो आप, समझ आ रहे कि नहीं, तो आप स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते, अब क्या करें कोई कहते हम संसार का आश्रय कब कहते हैं, हम क्यों कहते हैं संसार से लो, काम बढ़िया चलेगा, ये एक बयान है बड़ा भारी, मेरे से पूछो तो मेरी ये बात जची हुई है भाई, काफी मार्ग में जची, सगले नहीं जची पता नहीं है, मैं काफी दूर में जची हुई है, अपने काम चलाना ही नहीं, काम चलाओ बंद करोगे नहीं, कभी काम चलेगा नहीं तो हमें बंद करना है, चलाना है नहीं, चलाना मरो जन्म मरण लेना, जन्म मरो जन्म मरो, ये काम चलना, हमारे काम बंद करना है, बोलो अब क्या पता लगेगी, काम नहीं चलेगा तो काम चलाना ही नहीं, हमें हमें तो बंद ही करना है, अब बोलो क्या पता लगेगी, चलाने का तो जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, ये काम चलाना, और बंद करेंगे जन्म मरण से रही तोड़ना, तो हमें तो काम चलाना बंद करना है, चलाना ही नहीं है, अब बोलो क्या पता लगेगी, काम चलाने ये नहीं भी, खाना पीना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है, वो तो प्रारब्ध अनुसार मिलेगा, हर एक को मिलेगा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले शरीर को, प्रारब्ध पहले रचा, माँ के दूध पहले आता है, हमारा जन्म पीछे होता है, हमारे दूध ही तैयारी, सत्संग में पीछे आए हो, मकान पहले से तैयार है, बैठने के लिए सब इंतजाम पहले होता है, फायदा है, नारायण नारायण नारायण नारायण, बात एकदम सच्ची है, अब केवल आप होना चाहो स्वाधीन, इतनी जरूरत है और कोई जरूरत नहीं, हम प्रतंत्र नहीं रहना चाहते, इतने आपके घर की पूंजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, घर की पूंजी इतनी चाहिए कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम पराधीन रहना नहीं चाहते, इतना खर्चा घर का लगेगा, क्या खर्चा होगा बताओ, केवल इतना आप घर से, और पूंजी क्या लगेगी बताओ, योग्यता चाहिए, कोई पंडित चाहिए, कोई पढ़ाई चाहिए, वहां का नाम क्या नहीं है, तब तो जीवन मुक्त होता है ना, जीवन मुक्त पिछले सूचक पराधीन से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया पराधीन से छूट गया, और क्या मुक्त, मुक्त और क्या नाम है बताओ।